بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد tulimalizia katika darasa iliyopita ya kitabu cha al-aqidah al-wasitiyah ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah tulimalizia kuzungumzia shafa'a aina mbalimbali zile ambazo zamkhusu mtume sallallahu alaihi wasallam na pia tukataja shafa'a ambazo watapewa mtume sallallahu alaihi wasallam na mitume wengine na watu wema na malaika bimaana kuna shafa'a ambazo ni khasa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuna shafa'a ambazo ni amma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na wengineo katika mitume na malaika na watu wema na katika shafa'a tulizozitaja ni shafa'a ya kuombewa wale watu wa tauhid ambao wameingizwa ndani ya moto wa jahannam kwa madhambi makubwa waliyofanya wataombewa shafa'a ili watolewe kutoka katika moto wa jahannam na kuingizwa peponi na leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kuzungumzia mada ikhraju ba'dhi al-usati min an-nar bi rahmatillahi bighairi shafa'atin wa ittisa'i al-jannati 'an ahliha kutolewa baadhi ya wakosi watu waliona maasi kutoka katika moto kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala bila ya shafa'a na pia tutazungumzia biidhnillah ukunjufu wa pepo na kuwa pepo itakuwa ni kubwa kiasi cha kuwa kutabaki nafasi kubwa bila ya watu. Qala Sheikh al-Islam rahimahullah wa yukhriju Allahu minan nari aqwaman bighairi shafa'atin bal bifadlihi wa rahmatihi ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا الله سبحانه وتعالى أتتوى واتو كتوكا كتكموتو وجهنم بلا شفاعة بالك وفضل ياكي نرحم زاكي نكتك بيبو كتبكية نفاسي كبوة tokamana na wale watakaoingia katika watu wa duniani wa peponi fayunshiu Allahu aqwaman fayudkhiluhum aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ataumba watu ambao hawakuiona dunia kisha waingize peponi kwa fadhila yake na rehema zake subhanahu wa ta'ala وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتاب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم يعني من ذلك ما يشفي ويكفي فمن ابتغاه وجده kisha katika kumalizia kuyazungumzia haya Sheikh al-Islam akasema na jambo hilo kwa upambanifu zaidi. Ukilitaka kwa uzaidi, limetajwa katika vitabu alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kutoka mbinguni, na athari za ilmu zilizopokelewa kutoka kwa mitume, na katika ilmu iliyorithiwa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusu jambo hilo, kiasi ambacho chaponya na kutosheleza. Kwa hivyo anayetaka atapata habari hizo katika Qur'an na Sunna. Qala al-allamah al-Fawzan hafidhahullahu ta'ala, لما ذكر الشيخ رحمه الله أن من أنواع الشفاعات التي تقع بإذن الله الشفاعة بإخراج بعض من دخلوا النار منها، ذكر هنا أن الخروج من النار له سبب آخر غير الشفاعة. ألبتاجة شيخ الإسلام رحمه الله كوكتك أينز شفاعة بعد إذني الله سبحانه وتعالى نشفاعة يكون بأوالي أنباو ومنجية متوني kuombewa kutoka motoni kwa shafaa za wale waliomba shafaa kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa akataja sababu nyingine ambayo si ya shafaa pia. Hii sababu huwa ni sababu ya kumtoa ili aliyoko ndani ya moto wa Jahannam na kumuingiza peponi. Wa huwa rahmatullahi subhanahu wa fadluhu wa ihsanuhu, na sababu yenyewe ni rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, na fadla zake na ihsani zake. Fayukhriju minan nari min usatil muwahidina man fi qalbihi adna mithqali habbatin min iman. Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa waliyoko ndani ya moto wa Jahannam watu ambao ndani ya nyoyo zao kuna mfano wa tembe ndogo ya iman. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله سبحانه وتعالى سيما حقيقة الله سبحانه وتعالى هم سماه أن يكوف نذام بي الشرك أما يولي ألي نذام بي أم بوني تشيني الشرك بس هم سماه أن يمتكيه. وفي الحديث متفق عليه يقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون. الله سبحانه وتعالى أتسيما بعد شفاعة وتوتك ومب شفاعة هيزو سيما ومشفية ملائكة ومشفية متومة ومب شفاعة ومين ولم يبق إلا أرحم الراحمين. Na hakubakia isipokuwa mwingi wa rehma, yani Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Fayaqbidhu qabghatan minan nar fayukhriju minha qauman lam ya'malu khayran qat. Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa katika moto wa Jahannam kwa qabdha, yani watatekwa mteko mmoja. Watatolewa ndani ya moto wa Jahannam watu ambao hawajafanya khairi qattu. Alhadith, kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala na fadla zake. Na hawa ni muwahidin katika usat. Wa qawluhu wa yabqa fil jannati fadlun ay muttasa, na katika janna kutabakia nafasi nyingi sana. Muttasa'un amman dakhalaha min ahli ad-dunya li anna Allah wasafaha bis-sa'ati faqala arduha samawati wal ard, upana wa mbingu, upana wa pepo ni upana wa mbingu na ardhi, kubwa sana. Kwa hivyo nafasi itabakia, ikiwa pepo ina sifa hii, Allah subhanahu wa ta'ala atawaingiza watu wa peponi, peponi, na nafasi itabakia. Fayunshi'u Allahu an yakhluqu wa yujidu, Allah subhanahu wa ta'ala ataumba watu, atawaleta watu, aqwaman ay jama'at, fayudkhiluhum aljanna, ataumba watu awaingize peponi. بفضله ورحمته وفضل زاك رحم زاك لأن الجنة رحمته يرحم بها من يشاء وسبب جنة نرحم ياك الله سبحانه وتعالى هم رحيم أنا يمتاك هم إنجيز ببوني أنا يمتاك. وأما النار فلا يعذب فيها إلا من قامت عليه حجته وكذب رسله. وإكي وجنة نرحم ياك aweza kuumba watu akawaingiza kwa rehema zake, lakini moto haingii isipokuwa yule aliyesimamishiwa hujja, mitume wakamjilia na haki ikamjilia, akaikataa akakadhibisha mitume, huyu amechagua mwenyewe kuingia wapi? Motoni. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba, wote katika umma wangu watu wote wataingia peponi isipokuwa yule atakayekataa. Qila wa man yaba ya rasulullah, nani atakayekataa kuingia peponi? Kuna mtu kweli akaambiwa hii pepo akakataa? Qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba, yule atakayenitii ataingia peponi, anayeniasi huyu amekataa mwenyewe kuingia peponi, akachagua njia kwenda motoni. Wa qawluhu wa asnafu ma tadammanathu ad-daru al-akhirah ila akhiri, lamma dhakara rahimahullah ma dhakara min ahwali al-yawm al-akhir wa ma yajri fihi, ahala ila al-kitabi wa sunnati fi ma'rifati tafasil al-baqiyati mimma lam yadhkuruhu, لأن ذلك من علم الغيب الذي لا يعرف إلا من طريق الوحي. بعد يكتاج رحمه الله تعالى يالي ألي ويتاج كتك أحوال سسيك يا آخرة نالي يتكوجيري أكايل كيزا نكوارك شوات كتك قرآن نسنة كتك كجوة تفاصيل نوبينيف كتك بكية يالي أمبايو حكو يتاج kwa sababu ni katika ilmu ya ghaib ambayo haijulikani isipokuwa kwa kupitia ilmu ya wahyi wa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo anayetaka kujua zaidi arejee asome Qur'an, asome maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, atapata mengi mengi ambayo hakuyataja, na hapa ameishiria baadhi yake. الإيمان بالقدر وبيان ما يتضمنه. بعد يكم ليزا كويزومزيا والإيمان باليوم الآخر أكينجيا كتك والإيمان بالقدر كيمين قدر نكبينيشا يلي أمبايو يا مندان يكوامين قدر. قال رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. القدر مصدر قدرت الشيء إذا أحط بمقداره. Mmekipima kitu, nimepima jambo, yani ikiwa mtu ashafahamu makadirio yake, imetokamana na neno hilo. Walmuradu bihi huna, na kinachokusudiwa hapa, taalluqu ilmi llahi bilkainati وإرادته لها أزلا قبل وجودها. نقول كفنغمانا علم يا الله سبحانه وتعالى نكيل كنا تشتكي نمتكوياك يا كالي قبل يا كتكي كيل كنا تشتكي. بمعنى kila kinachotokea hakitoki nje ya ilmu ya nani, ya Allah subhanahu wa ta'ala na matakwa yake. Fala hadithun illa waqad qaddarahu Allah, hakuna tukio lolote linalotokea katika huu ulimwengu isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala amekadiria. Ay sabaqa ilmuhu bihi وتعلقت به ارادته, علم yake imetangulia kabla ya lile jambo kutokea na lile jambo limefungamana na matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Bi maana haliwi isipokuwa atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. والايمان بالقدر هو احد اركان الايمان السته وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. ومن قدر ni mojawapo katika nguzo sita za imani, nao ni kuiamini qadar, khair yake na shari yake. وفي قول الشيخ رحمه الله وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره, katika kauli yake hii kuwa pote lililokoka أهل السنة والجماعة واو هو من قدر خيرياك نشرياك. هابا ندني من نهاية إشارة إلى أن من لم يؤمن بالقدر فليس من أهل السنة والجماعة. كنا إشارة هابا كو يلأسي يمين قدر سيوكتك أهل السنة والجماعة. وهذا هو مقتضى النصوص, كما في حديث جبريل حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نهين ديو مقتضى ونصوص ذا قرآن سنة. فتك حديث يا جبريل Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa na Jibril kuhusu iman, akataja kuwa iman ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala na malaika wake na vitabu vyake na mitume wake, na kuamini siku ya mwisho na kuiamini qadar, khair yake na shari yake. Faja'ala sallallahu alayhi wasallam al-iman bil-qadr sadis arkan al-iman, Mtume sallallahu alayhi wasallam akajaalia na kutaja kuwa iman ya kuamini qadar ni nguzo ya sita katika nguzo za iman. Faman ankarahu falaysa bimu'min, yoyote anayekanusha qadar huyu si mu'min. Kama law lam yu'min bighayrihi min arkanil iman, kana kwamba haamini nyinginezo katika nguzo za imani. Yoyote mwenye kukanusha nguzo moja katika nguzo za imani, huyu sio Muislamu bali ametoka katika Uislamu kwa kufanya hivyo. Wa qawluhu wal imanu bil qadari ala darajatayn ila akhirih. Qala wa dhakara ash-shaykh rahimahullahu huna أن الإيمان بالقدر يشتمل على أربع مراتب هي إجمالا كما يلي. تأتاج الشيخ رحمه الله هابا كو كوامين قدر رنياك مقسانيا مرتبة ن درجة ن كو جملة درجة هيزو نكما زفواتازو. الأولى علم الله الأزلي بكل شيء, علم يا الله ya kale haina mwanzo, kujua kila kitu. Wa min dhalika ilmuhu bi a'mali al-ibadi qabla an ya'maluha, na katika ilmu yake Allah subhanahu wa ta'ala ni kujua matendo ya waja wake kabla hawajayafanya. Athania kitabatu dhalika fil lawhil mahfuz, yote akayandika katika al lawhil mahfuz. Hii ni daraja ya pili. Athalitha mashiatuhu shamilatu wa kudratuhu tamatu likulli hadithin, matakwa yake yaliyoenea kila kitu na uwezo wake uliotimia katika kila tukio linalotokea. Bimaana hakuna tukio linalofanyika, hakuna tukio lolote linalotokea isipokuwa kwa matakwa yake Allah subhanahu wa ta'ala. Analolitaka litakuwa, asilolitaka halivi. Arrabia ijadu Allahi likulli al-makhluqat, kuumba kwake Allah subhanahu wa ta'ala kila kiumbe. Wa annahu al-khaliqu wa ma siwahu makhluq, na kuwa yeye ndiye muumba na kisichokuwa yeye kimeumbwa. Hadha mujmalu maratibil qadar, daraja za qadar kwa kijumla ni hizi tulizozitaja hapa. Kisha akasema Sheikh Al-Fauzan wa ilayka bayanuha bitafsil, na hapa atazitaja na kuzibainisha bitafsil kwa ubainifu na kwa uwazi kabisa. Na hiyo biidhnillahi ta'ala ndio itakuwa darasa yetu itakayokuja insha Allahu ta'ala. Kafi bi hadha al-qadr wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.